शिव भगवत भक्तजन पंचदशी ग्रंथ के सप्तम प्रकरण तृप्तिदीप प्रकरण का विचार। हम सभी वेदांत साधक जन मिलकर के कर रहे हैं। भगवत भक्तजन, प्रसंग वो है, ज्ञान किसको होगा? यह जो कूटस्थ अस्मि, असंग अस्मि, ब्रह्म अस्मि अथवा ब्रह्म ज्ञान, यह ज्ञान किसको होगा? चर्चा इस विषय पर है कि कूटस्थ का होगा कि नहीं। कूटस्थ में तो संभव नहीं है, क्योंकि कूटस्थ शब्द का अर्थ ही है जो निर्विकार है, विकार रहित है। इसलिए कूटस्थ में किसी भी प्रकार की क्रिया संभव नहीं है। क्रिया मतलब ही है किसी न किसी, कोई न कोई प्रकार का एक हलचल, एक स्पंदन। जैसे इस पुष्प को आप देख रहे हैं, देखना रूप क्रिया, दर्शन क्रिया, तो देखा मतलब ही है इसके कोई ना कोई स्पंदन, कोई ना कोई एक्शन हुआ, तब जाकर के पुष्पम अहम जानामि, पुष्प का ज्ञान आपको होता है। थोड़ा विकारिता है, इसीलिए भाई कूटस्थ को यह अस्मि, अहम अस्मि कूटस्थ, ऐसा तो संभव नहीं है। और फिर जिससे कूटस्थ का ज्ञान नष्ट हो, ऐसा तो संभव नहीं। फिर आत्मा का ज्ञान कहां होगा? यही निश्चय बतलाने जा रहे हैं भाई, चित्त में ही होगा। ज्ञान मतलब वृत्ति, प्रमाण जन्य वृत्ति का ही नाम ज्ञान है। तो भाई यह तो चित्त में ही संभव है, कूटस्थ में संभव नहीं। और चिदाभास में ही संक्रमित होगा, विकार होगा। चिदाभास ही जानेगा कि मैं कूटस्थ हूं, मैं असंग हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये कूटस्थ का ही संभव है यहां ले चल। परंतु चिदाभास तो ब्रह्म नहीं है ना, चिदाभास तो ब्रह्म नहीं है, तो असल में वो मिथ्या वस्तु है, ग्रंथकार बतला रहे हैं। तो फिर चिदाभास कैसे जानेगा? और वो जानने मात्र से, जो मिथ्या है, जो खुद अनावस्थित है, मिथ्या है, तो वो कैसे महाराज, वो चिदाभास कैसे अहम ब्रह्मास्मि, यह प्रत्यय, यह ज्ञान, यह सत्य ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकता है? प्रश्न यहां भी उठा। जो खुद मिथ्या है, वह सत्य को कैसे जान पाएगा, कैसे जानेगा? और महाराज कूटस्थ तो बिल्कुल निर्विकार तत्व है, कथम, इसीलिए यहां लिखते हैं ना कथम, कैसे वो आभास जो है, कैसे उस तत्व को अहम ब्रह्मास्मि अथवा कूटस्थ अस्मि, इस ज्ञान को कैसे प्राप्त करेगा? समाधान दे रहे हैं भाई, कूटस्थ चिदाभास के जो मुख्य स्वरूप है, असल जो उसका असलियत है, वो कूटस्थ के सिवाय कुछ भी नहीं है। चिदाभास की जो असली स्वरूप है वो कूटस्थ ही है, इसलिए वहां शब्द आप लोगों ने उच्चारण करके आया, कूटस्थस्य एक स्वभाववान, कूटस्थ और चिदाभास ये दोनों भिन्न नहीं है। मूल अगर ढूंढा जाए तो चिदाभास को अगर प्राप्त करते हैं तो वो कूटस्थ के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसीलिए पंचदशीकार ग्रंथकार स्वयं ही श्लोक के द्वारा प्रतिपादन कर देते हैं कि वास्तविक रूप जो है महाराज, वास्तविक रूप चिदाभास का जो है कूटस्थ ही है। दृष्टांत उन्होंने रखा जैसे सर्प के वास्तविक रूप क्या है, रज्जु है। रज्जु के सिवाय वहां तीन काल में सर्प नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं। तो जिस समय आप देख रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, व्यापार हो रहा है भय आदि, तो उस समय क्या वहां रज्जु के अतिरिक्त सर्प रहा? कभी भी नहीं। ठीक उसी प्रकार दृष्टांत को ध्यान में रखना है। ये जो चिदाभास करके आप जिसको समझ रहे हैं भाई, उसके अस्तित्व तीन काल में नहीं है। वो अगर दिख रहा है तो मूल एक स्वभाववान कूटस्थ ही है। इसीलिए महाराज केवल भ्रम संसार को भ्रम ज्ञान से ही निवृत्त संभव है। जैसे स्वप्न में आप जो कुछ भी देखते हैं, स्वप्न में ही उसका जब आप जागृत होते हैं, स्वप्न में ही जग जाते हैं, तो स्वाप्निक वस्तु का नाश हो जाता है, फिर आप दूसरा कुछ देखने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार मिथ्या ज्ञान से ही महाराज यह मिथ्या संसार का विनाश होता है। ग्रंथकार अभी बतला रहे, तो इसीलिए महाराज ये जो प्रश्न उठाया था, ज्ञानिता अज्ञानिता तु आत्माभासस्यैव न च आत्मनः, ये आत्मा के नहीं, ये आत्माभास के ही ज्ञानिता और अज्ञानिता धर्म है। आइए देखिए श्लोक संख्या 15 उच्चारण करके अर्थ का थोड़ा चिंतन करते हैं। नायं दोष चिदाभास कूटस्थैक स्वभाववान् आभासत्वस्य मिथ्यात्वात् कूटस्थ त्वावशेषणात्। हाँ, नायम दोषः चिदाभासः, भाई इसमें कोई दोष नहीं है। ये जो पूर्व पक्ष के रूप में जो एक शंका आशंका व्यक्त किया था उस पर कह रहे ये दोष नहीं है। ये जो आप कह रहे कोई दोष नहीं है, क्यों दोष नहीं है? कहते कूटस्थई का स्वभाववा, भाई कूटस्थ और चिदाभास जो है एक स्वभाववान, एक स्वभाव। इसीलिए आभासत्वस्य मिथ्यात्वात्, और आभास जो है महाराज वो मिथ्या है कूटस्थत्वावशेषणात्। जैसे सर्प को देखते हैं तो सर्प अगर भ्रमक ज्ञान मिटता है तो भाई रज्जु के सिवाय कुछ भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार आभासत्वस्य मिथ्यात्वम कूटस्थत्वावशेषणात्। इसीलिए सत्य के ऊपर मिथ्या का आभास, मिथ्या का ज्ञान हो रहे, वो मिथ्या ज्ञान मिटने पर सत्य के सिवाय कुछ भी मौजूद होता नहीं है। ठीक उसी प्रकार जब चिदाभास का मिथ्यात्व प्रतिपादन प्रतीति निश्चय हो जाएगा, तब महाराज चूंकि चिदाभास के मूल रूप जो है कूटस्थ है, तो वो कूटस्थ के सिवाय कूटस्थ अवशेष अतिरिक्त और कुछ भी वहां नहीं होता। नायम इति तत्र उपपत्तिम आह आभासत्वस्य इति। तत्र शब्द का अर्थ कर रहे कूटस्थ चिदाभासयोर मध्ये। टीकाकार नीचे देखिए एक लिख करके दे देते हैं, तत्र उपपत्तिमाह, उपपत्ति बतला रहे हैं। देखिए एक स्वभाव ये बतला दिया कि दोनों में कोई भिन्नता नहीं है महाराज, कूटस्थ और चिदाभास दोनों के एक स्वभाव है। अब दृष्टांत के द्वारा केवल उसका निश्चय कर देते हैं। यथा दर्पणे प्रतीयमानस्य मुखाभासस्य ग्रीवास्थम मुखम एव तत्त्वम् तद्वद इति भावः। हाँ, समाधान क्या दे रहे हैं? यथा दर्पणे, दर्पण में प्रतीयमानस्य मुखाभासस्य, दर्पण में जो प्रतीयमान मुखभास है, मुख देख रहे हैं, प्रतिबिंब जो देख रहे हैं, वो क्या है? कहते ग्रीवास्थम मुखम एव तत्त्वम। मुख्य तत्व तो है भाई ग्रीवास्थ में जो आपके सर है, यही है मुख्य। ग्रीवास्थ में जो मस्तक है यही है मुख। परंतु दर्पण में आप क्या देख रहे हैं? प्रतीयमान केवल है, वास्तविक अगर वहां कोई शीशा को तोड़ करके आप अपना मुख देखना चाहे तो मिलेगा क्या? नहीं। तो इसीलिए कहते प्रतीयमानस्य मुखाभासस्य ग्रीवास्थम मुखम एव तत्त्वम। वो केवल महाराज प्रतीयमान है, प्रतीति के विषय हो रहे हैं, असल में वास्तविक रूप में वहां उस दर्पण में मुख है नहीं। तो मुख कहाँ है? ग्रीवास्थम मुखम एव तत्त्वम, यही तत्व है, यही मुख्य है कि ग्रीवास्थ में वो मुख है। तद्वद उसी प्रकार महाराज दर्पणे, उसी प्रकार जो है दर्पणस्थित मुख प्रतिबिंब को अधिष्ठान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाता है। ठीक उसी प्रकार ये जो आप चिदाभास के रूप में चिदाभास को जान रहे हैं, चिदाभास को अगर अलग करके देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो भाई उसके अस्तित्व को आप अलग करके नहीं जान सकते। कूटस्थ को आप प्राप्त करेंगे, इसलिए कह रहा है कूटस्थ ही मूल उनका स्वरूप है। चिदाभास के अलग कोई अस्तित्व, कोई सत्ता, कोई पहचान नहीं है। जैसे दर्पण और मुखमंडल, ही दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसी को बतला रहे भाई, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब का अधिष्ठान दर्पण अवच्छिन्न चैतन्य में है। अगर प्रतिबिंब को अगर ढूंढना जाए, बिंब और प्रतिबिंब ना, तो प्रतिबिंब के अधिष्ठान क्या है? हाँ, तो दर्पण अवच्छिन्न चैतन्य उतने ही में होगा। ठीक उसी प्रकार अंतकरण अवच्छिन्न चिदाभास का अधिष्ठान क्या है? अंतकरण अवच्छिन्न चिदाभास है, तो ये अंतकरण अवच्छिन्न चिदाभास का अधिष्ठान क्या है? कहते वो कूटस्थ है। जैसे दर्पण में उसका प्रतिबिंब का अधिष्ठान दर्पण अवच्छिन्न चैतन्य है, ठीक उसी प्रकार ये जो कूटस्थ, ये चिदाभास अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य, इसका अधिष्ठान क्या है? कूटस्थ है। ये कूटस्थ अधिष्ठान है, तो भाई अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य को अगर आप पाना चाहते हैं तो अधिष्ठान को, तो कूटस्थ के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसीलिए कल्पित वस्तु लिखते हैं टीकाकार, अधिष्ठान से अतिरिक्त भिन्न सत्ता वाला नहीं होता है। रज्जु में सर्प कल्पित है, तो कल्पित वस्तु के अस्तित्व सत्ता किस पर निर्भर है भाई? रज्जु अगर ना हो तो कभी भी संभव नहीं। तो ये चिदाभास महाराज कल्पित है, कल्पित वस्तु चिदाभास जो है सत्य कूटस्थ में आश्रित है, इसको ध्यान में रखना। उसी को यहां आगे जाकर के बतला रहे, इसीलिए प्रतिबिंब का बाध करने पर अवशिष्ट जो है वो कूटस्थ ही होता है। जिस प्रतिबिंब मतलब उसको बोल रहा हूं चिदाभास, प्रतिबिंब को चिदाभास को बाध करने पर आपको क्या मिलेगा? कूटस्थ। और कूटस्थ मतलब चैतन्य, चैतन्य ही अवशेष रहता है, इसलिए यहां लिखते हैं मिथ्यात्वात् कूटस्थत्व अवशेषा, कूटस्थ ही अवशेष होता है, बाधित होना चाहिए, बाधित के बिना। भाई जब तक बाधित नहीं हो रहे तब तक तो भाई भय कंपन आदि सर्प दर्शन आदि होता ही रहता है। बाधित हो जाए, बाधित होने के बाद अगर अनुवृत्ति भी हो तो निश्चय कि भाई नहीं नहीं हमको जो भी दिख रहा है सांप ये नहीं है, ये तो रज्जू है। ठीक, बाधित जब तक नहीं होगा महाराज तब तक हमारे लिए ये समस्या, मुझे ये लगता है क्योंकि हम लोग तो बाधित नहीं कर पा रहे ना, साधना में लगे हैं, परंतु तो बाधित न होने के कारण अबाधित तत्व को समझना बाधित में रह करके मुश्किल है। जैसे स्वप्न में स्वप्न आप देख रहे उसको समझ पाते हैं क्या? ठीक उसी प्रकार मुझे ऐसे लगता है कि ये तत्व ऐसे खुल करके बता रहे फिर भी हम उसको हृदयस्थ क्यों नहीं कर पा रहे, हृदय में क्यों नहीं अवधारण कर पा रहे। तो मुझे ये लगा कि भाई हम जो है बाधित को अपना मान करके बैठे, वो अबाधित नहीं हो पाया है। तो अबाधित जो तत्व है वो बाधित स्थिति में रह करके अबाधित रूप को वो दूर से आप समझ सकते हैं शब्द को लेकर के, परंतु जैसे जिन्होंने बाधित कर दिया, जिन्होंने सत्य दर्शन कर लिया, रज्जू का साक्षात्कार कर लिया महाराज, उनके लिए तो महाराज सर्प कभी भी कदापि नहीं होता। ठीक उसी प्रकार इस संसार के जो चिदाभास जिसके कारण ये विश्व संसार हम दिख रहे बंधन सा मालूम हो रहा है प्रतीत, तो भाई ये चिदाभास को जब हम समाप्त कर पाएंगे और वो हमारा सत्य दर्शन कूटस्थ का साक्षात्कार हो के जन्य, तब महाराज वो चिदाभास समाप्त होगा। अब प्रश्न है तो ये ज्ञान किसको होगा? अहम ब्रह्मास्मि यही आकर अटका ना, तो ये अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान किसको होगा? है नहीं चिदाभास, अब वहां मत बैठिए है ना। अब वो अहम ब्रह्मास्मि वो ज्ञान किसको होगा? ग्रंथकार स्वयं बता रहे, थोड़ा आगे चलते हैं। ननु चिदाभासस्य मिथ्यात्वे तद आश्रितं कूटस्थो अस्मि इति ज्ञानमपि मिथ्या स्याद् इति शंक्यते। हाँ देखिए यहां तो कुछ और बता रहे हैं। ननु अच्छा भाई, चिदाभासस्य मिथ्यात्वे, चिदाभास मिथ्या ये तो आपने बता दिया, चिदाभास मिथ्यात्वे सती, ये चिदाभास मिथ्या है। तो तदाश्रितः, तदाश्रित तद शब्द के द्वारा चिदाभास को परामर्श कीजिए। तो चिदाभास आश्रित जो ज्ञान है, मैं कूटस्थ हूं, ये ज्ञान भी तो मिथ्या कि नहीं? चिदाभास ही मिथ्या है। तो चिदाभास को अगर ज्ञान हो भी जाए महाराज अहम ब्रह्मास्मि, तो ये मिथ्या है। सब लोग मंजूर है कि नहीं कि मैं ही बोले जा रहे हो भाई? ऐसा नहीं है तो बोलिए कि नहीं मैं नहीं मानता, तो फिर हम थोड़ा प्रबल होगा ना। चिदाभास मिथ्या है। तो चिदाभास का जो ज्ञान होगा, मैं ब्रह्म हूं, मैं कूटस्थ हूं, मैं असंग हूं, तो ये ज्ञान भी तो मिथ्या है। मिथ्या वस्तु जो भी होगा वो मिथ्या ही होगा, वो सत्य को कैसे अपना सकते, सत्य को कैसे बखान कर सकते? तो उसका जो भी सत्य का ज्ञान हो, मान मैं कूटस्थ हूं, चूंकि उनके स्वरूप ही मिथ्या है, तो भाई वो स्वरूप मिथ्या चूंकि, तो उसका ज्ञान भी मिथ्या है। संबंध बतला रहे है ना, चिदाभासस्य मिथ्यात्वे तद आश्रितम, चिदाभास आश्रितम कूटस्थ अस्मि इति ज्ञानमपि मिथ्या स्यात्, ये ज्ञान भी मिथ्या है। तो कूटस्थ अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान से, तो मिथ्या ज्ञान, ये ज्ञान से ये संसार कैसे मिटेगा, हमारा अज्ञान कैसे हटेगा। उधर ही तो ले जा रहे आगे, उधर ही तो ले जा रहे हैं ना, मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान होगा तब ना संसार नाश होगा, अज्ञान नष्ट होगा ज्ञान के द्वारा। तो अगर मैं जाना अहम ब्रह्मास्मि असंगोस्मि, तो ये ज्ञान संसार को कैसे नाश कर सकता है, क्योंकि ये मिथ्या है, चिदाभास मिथ्या है, तो उनका ज्ञान भी मिथ्या है। तो मिथ्या ज्ञान से संसार कैसे मिथ्या, संसार कैसे मिटेगा। कहते हैं समा समान सत्तक विषय में ही समान सत्तक व्यवहार होता है, ध्यान ही रखना, ये नियम है, एकदम यूनिवर्सल नियम है। विषम सत्ताक में कोई व्यवस्था बनती नहीं मारा, समान समान हो तो उसका एक दूसरे का बाधक साधक हो सकता है, विषम हो तो महाराज दूसरे का साधक बाधक नहीं बन सकता है। तो कहते मिथ्या जो ये ज्ञान बोल रहे हो चिदाभास में जो मिथ्या ज्ञान, अहम कूटस्थ अहम असंग अहम ब्रह्मास्मि, तो ये मिथ्या ज्ञान से संसार कैसे मिटेगा। बोले बस मिटेगा क्यों नहीं, संसार भी तो मिथ्या है, अभी घर जाके कुछ करना नहीं ना, देखे हो संसार हाँ मिथ्या, बस ये देखो मिथ्या है, मिथ्या ही जाना है, जाना भी तो मिथ्या है। तो इसलिए भाई मिथ्या ज्ञान से मिथ्या संसार का नाश होगा, इसलिए इसमें कोई संदेह संशय नहीं होना चाहिए कि चिदाभास मिथ्या है, उस मिथ्या में अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान भी मिथ्या हो गया, तो ये संसार कैसे मिटेगा। भाई संसार भी कब का सत्य रहा, ये भी तो मिथ्या ही है। तो मिथ्या ज्ञान से मिथ्या संसार का नाश होगा, इसलिए आप चिंता ना करो, आप मिथ्या ज्ञान ही पालो फिर तो मिट जाएगा। इसलिए यहां लिखते हैं समान सत्ता विशिष्ट पदार्थ परस्पर साधकम अथवा त बाधकम स्यात्। हाँ, समान सत्ता का कोई ये हो, विषम सत्ता का होता है तो वह विषम सत्ता विशिष्ट में यह संभव नहीं है। इसीलिए जैसे यहां दृष्टांत दे रहे हैं, आपकी टीका में नहीं है, जैसे वो दृष्टांत दे रहे कि भाई प्यास लगने पर जल से मिटता है कि नहीं प्यास, भूख लगने पर अन्न से, बोला हाँ बोले क्यों नहीं, बोले भाई बस बस मिथ्या भूख प्यास मिथ्या जल और भोजन से मिटेगा। इसलिए उसी प्रकार मिथ्या जो ये भूख प्यास भी मिथ्या है और मिथ्या ये संसार के जल भी है और अन्न भी है, तो मिथ्या भूख प्यास मिथ्या अन्न और जल से मिटने वाले हैं, इसलिए उसमें कोई चिंता नहीं है। तो इसीलिए सम सत्ता को, और यहां एक बात बतलाते हैं कि भाई देखो दृष्टि सृष्टिवादी के मत में और सृष्टि दृष्टिवादी दो मत है, दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि एक पक्ष, और दूसरा पक्ष है जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, ये दोनों में महाराज प्रातिभासिक रूप से मिथ्या संसार है दृष्टि सृष्टिवादी में, और सृष्टि दृष्टिवादी जो सृष्टि है जैसे हम लोग देख रहे हैं सृष्टि है तो हम देख रहे हैं, तो कहते ये व्यवहारिक मिथ्या संसार है, आप व्यवहार कर रहे हैं परंतु ये व्यवहार में ही इसका अस्तित्व है, पारमार्थिक रूप में इसका कभी भी, और सृष्टि दृष्टिवादी में ये दृष्टि सृष्टिवादी स्वप्न प्रातिभाषिक जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही संसार देख रहे हैं, तो वहां भी प्रातिभाषिक जो है संसार है, तो प्रातिभासिक संसार को प्रातिभासिक ज्ञान से ही मिटा सकते हैं, तो व्यवहारिक संसार को महाराज व्यवहार से ही, इसमें पारमार्थिक को लाने की कोई आवश्यक, वो तो महाराज बहुत एब्सोल्यूट है, उसको ये मिथ्या संसार को मिटाने के लिए कोई आवश्यकता। हाँ व्यवहार ये जिसमें हम लोग है, जैसे सृष्टि है वैसे देख रहे हैं ना, और जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि, तो वो हो गया स्वाप्निक प्रातिभासिक। तो इसलिए महाराज प्रातिभासिक और व्यवहारिक ये रूप जो है मिथ्या संसार निवृत्ति समान सत्ता का विशिष्ट से ही होगा। इसलिए वो एक नियम जो है ना कि समान सत्ता विशिष्ट पदार्थ परस्पर जो है साधक अथवा बाधक हो सकता है, विषम सत्ता एक सत्य एक मिथ्या ये दोनों में कोई संबंध ही नहीं बैठ सकता है। इसलिए समान सत्ता का ये दोनों ध्यान में रखना चाहिए। तो इसीलिए महाराज ये जो यहां बतला दिया कि भाई दर्पणे प्रतीयमानस्य मुखाभासस्य ग्रीवास्थम मुखमेव तत्त्वम तद्वद्, उसी प्रकार जो भी आप देख रहे हैं अगर ये देखने वाला जिसके द्वारा आप देख रहे हैं चिदाभास वो अगर मिथ्या है तो उस मिथ्या चिदाभास के ज्ञान से महाराज जो मिटने वाला है वो भी हमेशा के लिए मिथ्या ही है, कभी भी सत्य रहा नहीं ना होगा। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने समाधान दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ननु चिदाभासस्य मिथ्यात्वे तद आश्रितम कूटस्थो अस्मि इति ज्ञानमपि मिथ्या स्याद। हाँ, ये देखिए उसी बात को स्पष्ट करते हैं। चिदाभास मिथ्या है तो चिदाभास आश्रित जो ज्ञान है मैं कूटस्थ हूं यह ज्ञान भी तो मिथ्या होगा। कूटस्थोस्मीति बोधोपि कूटस्थोस्मीति बोधोपि मिथ्या चेन्नेति को वदेत्, मिथ्या चेन्नेति को वदेत्, नहि सत्यतयाभिष्टम् नहि सत्यतयाभिष्टम् रज्जु सर्प विसर्पणम् रज्जु सर्प विसर्पणम् कूटस्थोस्मीति बोधोपि मिथ्या चेन्नेति को वदेत्, नहि सत्यतयाभिष्टम् रज्जु सर्प विसर्पणम्। अन्वय को देखिए, कूटस्थो अस्मि इति बोधोपि मिथ्या चेत, ठीक है, कूटस्थोस्मि इति बोधोपि मिथ्या चेत, न इति को बाधित, ये जो मिथ्या नहीं है न ऐसा जो प्रतिज्ञा किया को बाधित, किसने कहा को बाधित, नहीं सत्यतयाभिष्टम रज्जु सर्प विसर्पणम, रज्जु के आना और जाना, आगमन और गमन, रज्जु सर्प विसर्पणम वो भी वैसा ही होता है। भाई जब आप सर्प को देख रहे हैं उस समय क्या प्रतीति है, सर्प हिल रहा है वो क्या रज्जु हिल रहा है, ऐसे ज्ञान है क्या? प्रातिभासिक अस्तित्व का हिलना डुलना विकार संभव है, पारमार्थिक जो वस्तु है पारमार्थिक जो सत्य है वो उसमें किसी भी प्रकार के विकार, इसलिए कूटस्थ अस्मि कूटस्थ नहीं जान सकते, कूटस्थ अश्मि कूटस्थ को बोध नहीं है, कूटस्थ अश्मि ये तो चिदाभास को ही होगा। और उस ज्ञान से महाराज वो मिथ्या संसार का विनाश संभव है, क्योंकि चिदाभास के मूल रूप जो है क्या है, कूटस्थ ही है। इसलिए देखिए टीकाकार इसी को बतला रहे हैं, कूटस्थ स्वरूप अतिरिक्तस्य कृत्स्नस्यापि मिथ्यत्वाभ्युपगमात्। हाँ, अभ्युपगम मतलब स्वीकार, स्वीकरणीय। भाई मिथ्यात्व स्वीकार किया गया किसमें, कूटस्थ स्वरूप अतिरिक्त, कूटस्थ से अतिरिक्त जो कुछ भी है ये सब जो है महाराज कृत्स्न शब्द के द्वारा बतला रहे, संपूर्ण। कृत्स्न मतलब संपूर्ण। तो देखो एक वाक्य के द्वारा क्या बतला रहे हैं, कूटस्थ के सिवाय पूरे संसार कृत्स्नम मिथ्यात्वम। आप कृष्ण के द्वारा किसना कितना आप आपका ड्यूरेशन है देख लीजिएगा, कृष्ण संपूर्ण। अब वो कृष्ण कहां तक ले जा सकते हैं, कहां तक, पूरा संसार क्या, पूरे बॉम्बे, तो नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि सबका वो स्केल होता है ना बुद्धि की, आप पूरे संसार को चिंतन करने में अरे कहां जा रहे, कहां जा रहे, कहां जाना है, अरे छोड़ो ऐसे करके तो पूरे संसार वो कहां तक, आपका दौड़ कहां तक लगा सकते हैं, ब्रह्मांड बोलने से अंडे के अंदर सब कुछ आ गया। अच्छा चतुर्दश भूवन, ये विस्तार हो गया। मतलब सृष्टि जहां से शुरू, बस आप सृष्टि कहां खत्म ये तो बता नहीं सकते ना। पूरे महाराज ये जो है आप जहां हैं वहां से शुरू कीजिए, सृष्टिकर्ता तक आप ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तित, वो पुनरावर्तन जहां से है ये पूरे महाराज संसार है। तो ये सबको क्या बतला रहे अद्वैत वेदांती ने कि कूटस्थ के सिवा, कूटस्थ मतलब चैतन्य मतलब मैं नहीं ना। मैं हाँ कूटस्थ तो मैं के सिवा, आप अपने को झूठ मत बोलो, ये तो होगा भी नहीं कितने भी मार, मैं के सिवा बाकी सब झूठ है। हाँ अगर उस मैं में बहुत सारा धर्म धर्मी को लेकर के आइडेंटिफाई कर रहे मैं अमुक हूं वो छोड़ दे, उसको भी मिथ्या मानना। मैं का जो कूटस्थ स्वभाव है सत्य स्वरूप मतलब सत चित आनंद, ये अपना स्वरूप है कि नहीं, इसके सिवाय बाकी सब महाराज मिथ्या है। इसी को बतला रहे कूटस्थ स्वरूप अतिरिक्त, ठीक है ना। इसलिए हमारा स्वरूप क्या है, मैं सत हूं चित्त हूं आनंद हूं। तो ये सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा है कूटस्थ है, इसके सिवाय सब कृष्ण शब्द बहुत बड़ा स्केल को लेकर के बता ले, कृष्णम कृष्णस्यापि मिथ्यात्वम अभ्युपगमात् तस्मिन् मिथ्यात्वम अस्माकम् इष्टम इति, इष्टम एव इति। वो जो मिथ्यात्व आपने जो कहा ये सब महाराज हमारे लिए भी इष्ट है, वेदांती कह रहे। ये जो आपने कूटस्थ के ज्ञान चिदाभास को, अगर कूटस्थ अस्मि ये ज्ञान होता है वो भी मिथ्या है, तो ये मिथ्यात्व इतने हिस्से में मिथ्यात्व तो हमारे लिए इष्ट है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। परिहरति नेति को बदेद इति, हाँ उसी का न इति को बदेत, श्लोक में मिला अंतिम चरण में है ना, मिथ्याचे नेति को बदेत, तो नेति को बदेत इसी को बतला रही, वो जो ज्ञान मिथ्या है न नहीं कौन कहेगा। ठीक है भाई, ये ज्ञान कूटस्थ का वो ज्ञान मिथ्या है, बतला रहे हैं ना कि भाई कूट चिदाभास के जो ज्ञान है अहम कूटस्थ अस्मी, ये ज्ञान मिथ्या है, ये तो बात है। तो ये न, ये जो प्रतिज्ञा करे नहीं ये मिथ्या क्या, को बाधित कौन बोल रहे भाई, सीधा ले जा रहे ना आपको कूटस्थ है। ये जो न का प्रतिबोध कौन कर, न कौन विरोध करे कि ये जो मिथ्या है नहीं, ये नहीं बोलने वाला कौन है। न इति को बाधित शब्द का अर्थ, ये जो न ये कौन कह रहे है, ये यह ज्ञान मिथ्या है, हाँ ये कौन कहने वाला है, कुछ दिख रहा है कि नहीं भाई, हा कौन कहने वाला है। तो इसी को कह रहे नो नेति को बदे, इसी का व्याख्यान कर रहे हैं। उक्तम अर्थम दृष्टान्ते न स्पष्टयति नहीं इति, हाँ द्वितीय चरण का व्याख्यान शुरू करे उसका, उसी का स्पष्ट करके बतला रहे। दृष्टान्तेन रज्ज्वाम कल्पितस्य सर्पस्य गत्यादिकम् अपि प्रतीयमानं वास्तवं नांगिक्रियते यथा तद्वदिति भावः। हाँ रज्ज्वाम कल्पितस्य, रज्जु में जो कल्पित सर्प का गमन और आगमन प्रतीयमान होने पर भी, प्रतीयमानत्वात् दिखने पर भी, प्रतीयमान शब्द का अर्थ दिखने, प्रतीयमानत्वात् प्रतीयमान होने पर भी, दिखने पर भी, हाँ वह वास्तव में ऐसा स्वीकार नहीं किया जाता है। दृष्टांत को ध्यान में रखना है, रज्जु में कल्पित जो सर्प है उस सर्प में अगर हलचल क्रिया गमन आगमन दिखता भी है प्रतीयमान होने पर भी, वो वास्तव में प्रतीयमान होने पर भी वो वास्तव है क्या, कल्पित चूंकि है तो कल्पित का ही कल्पित स्पंदन भी, कल्पित हिलना डुलना आगमन गमन भी कल्पित ही होना चाहिए भाई। कल्पित में सत्य तो कभी नहीं होगा, जो कल्पित है उसका जो भी व्यवहार होगा, जो भी एक्शन होगा, जो भी क्रिया, वो भी कल्पित ही माना जाएगा, मानना पड़ेगा। तो उसी को बतला रहे प्रतीयमानम वास्तवम गति गत्यादिकम अपि प्रतीयमानम वास्तवम न अंगीक्रियत, अंगीक्रियत माने न स्वीक्रियते, वास्तव रूप से महाराज उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। यथा जिस प्रकार, ये दृष्टांत को अगर आप सही मान रहे हैं कि कल्पित वस्तु की व्यवहार कल्पित ही सत्य रूप से स्वीकार न क्रियते, तद्वद उसी प्रकार, तद्वद इति भाव उसी प्रकार महाराज चिदाभास आश्रित जो ज्ञान है वो भी वास्तव, ध्यान रखिएगा चिदाभास में जो ज्ञान है वो ज्ञान कभी भी सत्य, ठीक है ना, चिदाभास की जो ज्ञान है वो कभी भी सत्य नहीं होगा, क्योंकि क्यों, क्योंकि चिदाभास स्वयं ही मिथ्या है। तो चिदाभास जब कल्पित है तो चिदाभास की जो ज्ञान है महाराज वो भी कल्पित है, इसलिए उसी प्रकार महाराज ये कूटस्थ अश्मि जो ज्ञान है वो मिथ्या है। उस मिथ्या ज्ञान से कैसे महाराज हमको बंधन मुक्ति होगी, फिर वहीं आकर के टिकता है ना प्रश्न, घूम फिर करके इतना 45 मिनट का घूम फिर करके वहीं आकर के। तो भाई ये बात सही है जितना आज का प्रसंग है, देखिए लौकिक मतलब तर्क के द्वारा हमारे बुद्धि में स्थित हो रहे कि कल्पित वस्तु का कभी भी सत्यत्व के साथ कोई संबंध वास्ता नहीं है। तो चिदाभास चूंकि कल्पित है तो चिदाभास के ज्ञान से अहम ब्रह्मास्मि, ये चिदाभास को अंतकरण अवच्छिन्न, तो इस ज्ञान से संसार कैसे मिटेगा उसको आगे बतलाने वाला है कि भाई देखो जैसा ज्ञान, जैसे कहते हैं यहां दृष्टांत तो बहुत सुंदर दे रहे, तो जैसा देवता ऐसा पूजन होगा ना तो भाई जो देवता जिससे खुश है तो भाई बस भूत प्रेत के लिए तो वही चाहिए और यक्ष दक्ष के लिए वो चाहिए, तो बस वही पूजा है। मिथ्या अगर संसार है, तुम्हारा देवता ही मिथ्या है, तो मिथ्या पूजा से ही देवता संतुष्ट होने वाला है। इसे चिंता नहीं, कल मिथ्या संसार को मिटाना है भाई। अभी आप ऐसे वेदांत नहीं बनना है कि भाई मिथ्या संसार है हम तो सत्य है, ऐसे संसार मिथ्या और हम तो सत्य, फिर तो गड़बड़ होगा। हम लोग अधिकतर तथाकथित वेदांती सारे संसार मिथ्या है, लेकिन मैं बिल्कुल सत्य हूं, ये फिर नहीं होगा। अगर मैं मिथ्या है और मैं मिथ्या ज्ञान से ये संसार दिख रहा है हमारा, तो मेरा सत्य ज्ञान से ही संसार नाश नहीं होने वाला, ये मिथ्या ज्ञान से ही संसार भी मिटने वाली है। इसको कल विचार करेंगे। हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय मेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।